Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, het landbouwoverleg is geklapt. Wat betekent dat voor boeren met een grote veestapel? En het Stonehenge van Nederland is ontdekt in Tiel. Eerst het NOS-journaal met Sid van der Linden. Twee hulporganisaties vrezen dat er tientallen migranten verdronken zijn bij het Spaanse eiland Gran Canaria. Volgens Spaanse reddingsdiensten is er zeker één kind omgekomen. 24 mensen zouden uit het water zijn gehaald door de Marokkaanse reddingsdienst. Walking Borders en Alarm Phone zeggen dat er zeker 59 mensen in de rubberboot zaten. Op Twitter meldt Alarm Phone dat de autoriteiten niet reageerden op hun hulpverzoeken. De verdachte van de fatale steekpartij in een Albert Heijn-filiaal in Den Haag gisteren werd eerder weggestuurd bij een TBS-kliniek op Curaçao. Jamel L. werd op Curaçao veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Hij kon de psychiatrische behandeling daar niet uitzitten omdat de kliniek hem te gevaarlijk vond. Waarom hij bij terugkomst in Nederland niet direct is opgenomen in een TBS-kliniek is niet duidelijk. Ook in Nederland en Groot-Brittannië werd hij meerdere keren veroordeeld voor geweldsmisdrijven. In Engeland is een conferentie bezig over de wederopbouw van Oekraïne. Hoewel de oorlog nog bezig is, zijn er al honderden miljoenen euro's nodig om de schade te herstellen. De Oekraïense president Zelensky vroeg de conferentie om echte steun en niet alleen beloftes. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat Oekraïne een groot bedrag tekort komt. That makes in total 110 billion euros until 2027 that are not covered. Therefore, yesterday I proposed to EU member states to cover 45% of this gap. This is in total 50 billion euros for Ukraine. In totaal zouden de EU-lidstaten 50 miljard euro moeten betalen, volgens von der Leyen. Ze moeten daar nog wel mee akkoord gaan. Vertrouwelijke documenten over de kabinetsformatie 2 jaar geleden zijn onlangs vernietigd, meldt Nieuwsuur. Het gaat om geluidsopnames en gespreksverslagen. Het is nu onduidelijk of ooit kan worden gecontroleerd wat de hoofdrolspelers toen hebben gezegd. Er is opnieuw geklaagd over het gedrag van minister Wiersma. De klacht gaat over een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek. Het ministerie heeft beloofd in gesprek te gaan met de betrokkenen. De FNV-leden in de supermarktbranche hebben bij cao-onderhandelingen een bod van 10% extra loon afgewezen. Ze willen meer salaris, maar ook betere toeslagen en ze willen dat er meer wordt gedaan aan werkdruk. Een inzamelingsactie voor de vernielde glazen monumenten voor kankerpatiënten in Dronten heeft al 58.000 euro opgebracht, meldt Omroep Flevoland. Het streefbedrag is 2 ton. Norbert Dikkeboom nam het initiatief vanochtend met KWF Kankerbestrijding. Hij verloor zijn vader aan de ziekte. Zijn naam stond op het monument. 65 van de 67 glazen panelen met daarop de namen van 20.000 overledenen zijn verbrijzeld. Een nabestaande snapt niets van die actie. Wie doet zoiets? Er staan zoveel namen op een glasplaat en dat heeft voor iedereen gewoon een eigen betekenis en waarde, een dierbare herinnering. En dan vind je dit. En ik kan zelfs de naam niet eens meer lezen. Het zijn allemaal brokstukken. Gewoon, wie doet zoiets? KWF heeft aangifte gedaan voor vernieling. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Een vrouw van 40 uit Oude Ade in Zuid-Holland en twee mannen uit Frankrijk hebben lange gevangenisstraffen gekregen voor de moord op de echtgenoot van de vrouw. Zij en haar 25-jarige Franse minnaar krijgen bijna 20 jaar cel. Volgens de rechtbank zochten ze 2,5 jaar lang naar middelen en mogelijkheden om de man te doden en zo zijn erfenis in handen te krijgen. De andere Fransman voerde eind 2020 de moord uit. Hij moet 18,5 jaar de gevangenis in. Het weer redelijk zonnig tot laat in de avond. Vannacht wordt het vanuit het zuiden steeds meer bewolkt. Morgen vooral in het oosten en zuiden regenbuien. Maar op andere plaatsen blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. En bij de ANWB zit voor de verkeersinformatie Robert Vriezen. Robert, goedemiddag. Een hele goede middag. En ik zie dat de 360 kilometer file verspreid over het land staat. Niet zo'n hele drukke avondspits, ook weinig bijzonderheden. Al is wel de rechterrijstrook dicht van de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. Is iemand onwel geworden. Daardoor 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Waddinxveen. Kwartiertje vertraging daar. Half uur vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En op de A58 wordt langzaam gereden vanuit Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel over 6 kilometer met een half uur tijdsverlies. Is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Is dat die aan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen 1 klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. NOS NTR. De hele agrarische sector is slechter af door het LTO van tafel is gelopen. Ingehouden woede vandaag bij minister Piet Adema. Het landbouwakkoord waarvoor hij voor naar Den Haag werd gehaald is heel ver weg. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. Na LTO stapten alle andere partijen aan tafel ook op, want zonder de boerenorganisatie willen ze niet verder praten met minister Piet Adema. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, is het stof al een beetje neergedaald daar bij jou? Nou, nog niet. Binnen het kabinet kan ik je vertellen. De woede daar is nog steeds heel groot. Er worden bittere verwijten gemaakt aan de land- en tuinbouworganisatie LTO. De indruk bij het kabinet is dat LTO nooit echt een akkoord wilde. En daardoor voelt dat kabinet zich geschoffeerd. De reden waarom ze dat denken is dat er vorige week een hele grote kabinetsdelegatie bereid was om te spreken met LTO. Alleen LTO, om ze binnenboord te houden. Een kabinetsdelegatie inclusief premier Rutte. Daar kreeg het kabinet 8 punten mee van LTO waarop de land- en tuinbouworganisatie toezeggingen wilde. Mm-hmm. Nou, met dat huiswerk zijn ze aan de slag gegaan. Gisteravond was het de bedoeling dat ze dat huiswerk zouden overleggen. Maar nog voordat ze daar de kans voor kregen, kondigde Jacques van der Tak, de voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie, al aan dat hij ging vertrekken en nam de rest van zijn bestuur mee. Nou, dat geeft het kabinet het idee dat ze nooit serieus zijn geweest in dat hele landbouwakkoord. En dat ze het lef niet hebben gehad, dat zijn de woorden die ik hoor, de durf niet hebben gehad om een akkoord te sluiten met de overheid, omdat ze het niet wilden uitleggen aan een verdeelde achterban. Dat is het verhaal vanuit het kabinet, zoals het vanavond aan ons wordt meegedeeld. Ja, bittere verwijten dus. Er was natuurlijk veel gelegen voor het kabinet om dit akkoord te sluiten. Maar zijn die andere deelnemers aan tafel ook zo hard in hun oordeel? Nou, vandaag was er inderdaad nog een laatste bijeenkomst van de hoofdtafel, waarin dus werd besloten om niet verder te onderhandelen. Daar zou LTO nog uitleggen waarom ze dan vervolgens besloten om op te stappen. Nou, daar kwam niet heel veel uit, hoorden we van de deelnemers, anders dan wat Jacques van der Tak in het openbaar al had gezegd. En dus was er onbegrip en teleurstelling, omdat de andere onderhandelaars nog wel verder hadden gewild. De natuurorganisaties, de supermarkten, die zagen allemaal nog kansen voor een akkoord, waren er nog niet klaar mee. En de andere boeren aan tafel, de bioboeren en de organisatie voor jonge boeren, die hadden het idee dat er nog veel te halen valt. Roy Meijer van die organisatie voor jonge boeren. Als wij vonden dat het te weinig was, dan waren wij nu van tafel gestapt. En dat wij nog aan tafel zitten op dit moment om vandaag een poging te doen om eruit te komen, wat dus niet doorgaat, want het proces stopt. Ja, dat laat zien dat dat nu klaar is. Volgens de LTO was er geen perspectief. Nou, dan is dat voor hun de keuze om daarmee van tafel te stappen. U zag dat wel. Als ik dacht dat het onzinnig was waar we mee bezig waren, dan was ik gestopt. Nou, en uit de woorden van al die mensen die één voor één naar buiten kwamen van die hoofdtafel vandaag op de Villa Ockenburg, wat inmiddels synoniem geworden is zo'n beetje aan die onderhandelingen van het landbouwakkoord, kon je opmaken dat LTO toch echt alleen stond in het verhaal dat zij geen perspectief meer zagen en dus het akkoord niet wilden sluiten. Nee, en LTO die zei vandaag, ja, we houden de deur toch open voor een terugkeer aan tafel, maar later pas. Als ik dit allemaal zo hoor, dan is de kans daarop niet heel groot. Nee, dat denk ik niet. In ieder geval niet vanuit kabinetzijde. Dat kun je wel merken. Kijk, voor nu is het inderdaad klaar. Maar Sjaak van der Tak heeft het idee, of had het idee, wellicht dat een rustperiode ervoor zou zorgen dat er weer een gesprek mogelijk zou zijn. Wellicht in het najaar. Want, dat had hij dan wel meegekregen aan die onderhandelingen over het landbouwakkoord, dat een gesprek waarde heeft. We hebben zojuist een respectvol gesprek met elkaar gehad. Ja, natuurlijk vallen daar grote woorden van teleurstelling. Die heb ik zelf ook. Buitengewoon hebben wij het voorstel gedaan om in ieder geval met deze groepen die hier aan de hoofdtafel zitten, wanneer de zaak weer wat rustig is geworden, voortdurend wel als belangenorganisatie in gesprek te blijven. Want de waarde van het gesprek, zoals ik gisteravond al zei, die doet ertoe. En die blijft ertoe doen. Ja, maar de vraag is of de andere partijen inderdaad de waarde van dat gesprek met LTO ook inziet. Wat LTO zegt, dat zij geen vertrouwen hebben bijvoorbeeld in een overheid die beloftes doet waarvan zij niet op aankunnen dat ze die ook nakomen. Vandaag merk je dat het vooral de overheid is die geen vertrouwen meer heeft in het feit dat LTO te goede trouw onderhandelt. En dat kon je vandaag duidelijk merken in Den Haag. Ja, tot slot. Dan nu door zonder de LTO? Nou ja, de bedoeling is dat het kabinet nu zelf aan een plan gaat werken. Daar gaan ze even de tijd voor nemen, wel de hele zomer. En daaruit kun je opmaken dat er wel een plan B lag, namelijk op het moment dat het akkoord er niet zou komen, dan kwam de overheid met een plan, maar ze hebben nog niet tegelijkertijd bedacht wat dat plan dan zou kunnen zijn. En het is ook nog zomaar niet 1, 2, 3 geregeld, want er zitten 4 coalitiepartijen achter dat kabinet. Ja. Die coalitiepartijen denken heel anders over hoe de landbouw er in Nederland uit moet zien. Dus hoeveel tijd ze ook gaan nemen, het is niet heel aannemelijk dat er op snelle termijn iets kan liggen. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag, dank. De vraag is natuurlijk ook wat het allemaal betekent voor de boeren zelf. Suzanne Rusink, eigenaar van de biologische boerderij Suzy's Farm in Aalten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij zijn niet biologisch trouwens. Oh, nou, wel een boerderij, hè? Wel een boerderij, ja, zeker weten. Goed. Wat dacht u toen u hoorde dat landbouwakkoord klapte? Ja, doodzonde. Echt doodzonde. Waarom? En, omdat we nou nog verder van huis zijn. Ik heb altijd geleerd, als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu. Dus er wordt dan over je gepraat en over je bepaald. En er gaat echt wel wat gebeuren. Ja. Aan de andere kant, ik snap het. Maar nu staan we allemaal volgens mij nog veel verder uit elkaar. En het klapt dus op het perspectief. De overheid zegt, we geven perspectief. LTO zegt, het is te weinig perspectief. Wat doet dit klappen voor uw perspectief? Nou ja, het perspectief was al heel ver te zoeken de afgelopen tijd. Wij zijn onder andere ook een pasmelder. Maar er is nog nooit iemand op mijn boerderij geweest de afgelopen jaren. Die zei, u bent een pasmelder, laten we eens even om tafel gaan zitten om te kijken wat het eigenlijk voor uw bedrijf betekent. Mm-hmm. Of iemand van de lokale overheid, of noem het maar op. Dus inmiddels hebben we heel veel mensen die heel veel weten over stikstof en over de agrarische sector. Maar op de bedrijven zelf zie je daar heel weinig van terug. Ja, het was al onduidelijk en hierdoor is het nog onduidelijker. Ja, ik weet nog net zoveel als 2 jaar geleden eigenlijk. Ja. Ik begreep, u heeft meer dan 160 koeien, ook tientallen varkens. Een ding wat ook op tafel ligt is natuurlijk dat er minder vee zou moeten zijn. Wat gaat er met uw bedrijf gebeuren als dat aantal naar beneden zou moeten? Wat betekent dat voor u? Nou ja, één ding weet ik dan zeker, dat mijn inkomen achteruit gaat. En ik ben 37. Ik heb het bedrijf nog niet volledig van mijn ouders overgenomen. Dus je wilt vooruit. Je wilt inkomenszekerheid. Zorgen dat je ieder jaar wat opzij kan zetten om te reserveren. Om die overname sneller te laten plaatsvinden. Maar ook om te reserveren voor duurzaamheid. Omdat ja, ik zit in een gebied, het droogste stukje Nederland bijna. Ja, daar verandert gewoon van alles in ons gebied. En daar wil je aan bijdragen. En daar heb ik ook zeker een percentage van ons inkomen voor over. Ja. Maar dan moet er wel een inkomen zijn. U zegt net, ja, het is ook al 2 jaar onzeker. Dus hoe bereidt u zich er dan op voor? Ja, zegt u mij maar. Als u weet dat uw baan op de tocht staat, hoe slaapt u dan elke dag? Of elke nacht? En wat doet u dan? Ja, net doen of je gek bent en gewoon doorgaan. Dat is ons motto. Ja. En uiteindelijk komt het vast wel goed, want iedereen wil blijven eten en drinken. We lezen in deze tijd ook veel voorbeelden van boeren die het anders gaan doen. Bijvoorbeeld kaas gaan maken, minder koeien houden en rondkomen. Of boeren die samenwerken met natuurorganisaties en voor onderhoud geld krijgen. Is dat voor boeren ook voor u geen optie? Nou ja, wij zijn daarmee begonnen. In coronatijd een restaurant overgenomen, een boerderijwinkel. En produceren binnen, ja, binnen een kortere keten, zeg maar. Mm-hmm. Produceren voor de markt direct om ons heen. De enige manier waarop wij die stappen hebben kunnen zetten is omdat wij een gangbaar vleeswarkensbedrijf hebben waar geld wordt verdiend. En met dat geld wat we daar verdienen, proberen we die duurzaamheidsstappen en produceren binnen een korte keten. Maar er is niemand die het financiert. Het is super lastig. Het is onzeker. En dan is het alleen voor mijn bedrijf. Maar ik heb heel veel collega's en het is niet voor iedereen natuurlijk passend en geschikt. Nee. Dus het is ontzettend, ja, heel onzeker. Maar het is maar iets wat bij mij past als persoon. Wat betekent die investering voor u dan voor de toekomst? Want u zegt dat het perspectief is onduidelijk, maar u had wel de middelen om in dat soort dingen te investeren. Ja, maar dat is ook omdat ik heb het geluk dat ik heel veel mocht reizen. En veel in het buitenland heb gekeken van goh, hoe doen boeren het dan bijvoorbeeld daar. En daar veel van geleerd. En uiteindelijk was eigenlijk de belangrijkste vraag, waar word ik nou zelf gelukkig van en waar wil ik zelf naartoe? En de conclusie was, ik word heel gelukkig van op de plek hier in de Achterhoek blijven wonen en blijven boeren. Maar hoe ga ik dat dan doen in zo'n onzekere tijd? Ja. Dan kies je een bepaalde route die bij jou past, dus die bij mij paste. En daar geloof ik nog steeds in, maar die is niet passend voor iedereen. Nee. Dat is echt zoeken naar een niche en inderdaad samenwerken met ander soort partijen. Maar dat is wel, ja, ik denk wel eens van, jongen, waarom moet ik altijd de moeilijkste weg kiezen? Want het is ontzettend moeilijk. Nou, het is de moeilijkste weg, maar tegelijkertijd, u bent als boer ook ondernemer. Dit is ondernemen heeft risico's en u zeker verkent de paden en slaat een ander pad in. Zeker, zeker. En dat doen we ook. En ik ben daar ook erg blij mee. Maar tegelijkertijd kan het dus, omdat er geld wordt verdiend in de sector en binnen ons bedrijf, stopt dat en wordt dat minder, dan wordt die uitdaging nog groter. Dus, en ik blijf hetzelfde doen. Ik blijf nog steeds voedsel produceren. Ik onderhoud het landschap. Wij zitten in een gebied waar drinkwater wordt gewonnen. Mm-hmm. Dus de kwaliteit van het drinkwater wordt eigenlijk steeds beter in ons gebied. Dat zijn allemaal dingen die ik doe. Maar waar ik in het verleden nog niet voor werd beloond. Dus dat zou ook iets zijn waardoor uw financiële toekomst meer zeker is, als u daar bijvoorbeeld ook geld voor zou krijgen. Ja, precies. Ja, zeker. En weet je, het gaat me niet om, ik hoef niet rijk te worden. Toen ik 18 was, toen dacht ik, wil zo snel mogelijk rijk worden. Maar inmiddels ben ik wat ouder en wat wijzer. Ik wil heel graag op deze plek een bijdrage leveren en dit over kunnen dragen aan ooit de volgende generatie. Maar dat betekent wel dat ik daar een gezond bedrijf voor moet hebben en dat ik door wil blijven investeren in duurzame energie, maar ook middelen die bijdragen aan biodiversiteit en klimaat verandert. Dus ook daar moet ik mijn bedrijf voor klaarmaken. Maar ik hoor wel dat u die stappen zet en dat er ondertussen, terwijl er dus heel veel onzekerheid is, ook vooruitgang is. Dat moet toch ook ergens hoopvol stemmen? Ja, zeker. Ja, maar dat is ook, ja, dat is zo'n enorme drive. En u moet zich ook voorstellen, de investeringen die wij doen, dat gaat gelijk over honderden duizenden euro's. En ik heb vrienden die liggen nachten wakker of ze wel niet een huis moeten kopen van een paar honderdduizend euro. Ja, wij kopen daar een tractor voor, zeg maar. Ja, ja. Dat is een heel ander perspectief. En de een kan er dus goed mee omgaan en de ander niet. Dus dat is heel erg ook afhankelijk van soort persoon dat je bent. En hoe ben jij door je ouders grootgebracht? En, ja, en wat is niet voor iedereen weggelegd, wilt u zeggen? Nee, zeker niet. Nee. Duidelijk verhaal. Suzanne Rusink van de boerderij in Aaltes, Suzy's Farm. Dank u wel. Verder even naar Robert Vriesen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, 380 kilometer file nog in het land. Niet zo'n hele drukke spits, niet zoveel bijzonderheden. Meeste vertraging ten zuiden van Rotterdam. Dat is weer door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch wel een kapotte vrachtwagen bij Utrecht Centrum. Vanaf Breukelen 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Want bij Utrecht Centrum is de rechterrijstrook dicht. A12 Utrecht Den Haag. Daar staat een kapotte vrachtwagen bij Waddinxveen. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Vanaf Nieuwebrug 8 kilometer file met ook 20 minuten vertraging daar. En een half uur oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Het is file rijden over 8 kilometer tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ander nieuws. Ondernemers op Ameland zijn kwaad. Volgens rederij Wagenborg slipt de vaargul dicht. En dus is het plan om minder veerboten te laten varen. Er komt nu eenrichtingsverkeer waarbij schepen elkaar niet meer passeren. Maar Amelanders zijn daar niet blij mee. Toerisme heeft grote impact op de samenleving hier. Dat is wel belangrijk om dat te borgen. Ja, Rijkswaterstaat zegt, nou, het is diep genoeg volgens de concessie. En dat Wagenborg nu gezegd, ja, en nu gaan we het zo op de spits drijven. Nou gaan we het maar eens zien. Ja, en dat hadden we toch graag niet in het hoogseizoen gezien. De Amerikaanse toezichthouder begint een zaak tegen Amazon. Het webwinkelconcern wordt ervan beschuldigd miljoenen consumenten zonder toestemming in te hebben geschreven voor een abonnement op Amazon Prime. Het zou daarna moeilijk zijn geweest om er weer vanaf te komen. En dat is misleiding, zegt de toezichthouder. Diezelfde instantie schikte al 2 keer voor miljoenen in andere zaken tegen Amazon. En minister Wiersma is opnieuw in opspraak geraakt door zijn gedrag. Dat brengt zijn collega-ministers in verlegenheid. Zijn medeminister van Onderwijs Robert Dijkgraaf werd tijdens het staatsbezoek van onze koning door het ANP gevraagd of Wiersma wat hem betreft nog kan blijven. Dijkgraaf zegt dat hij daar niet over wil oordelen en zegt dat het in eerste plaats aan Wiersma zelf is om te bepalen wat de gevolgen zijn. Downtown City Girl van Super DB. En dan oud nieuws uit Tiel. Heel oud nieuws, wel te verstaan. Want archeologen hebben daar een heiligdom ontdekt van 4000 jaar oud. Er zit een grafheuvel bij die ook als zonnekalender diende. Ze noemen het al het Stonehenge van Tiel. En verslaggever Mark Robin Visser ging kijken. Laten we met dit verhaal klein beginnen. En dan wel heel klein. Er is hier in Tiel een kraal gevonden, een kraaltje moet ik eigenlijk zeggen, van glas. Het is nog niet een centimeter groot of misschien net aan. En die kraal die is ontzettend oud en die komt hier niet vandaan. Daar begint het verhaal en we gaan nu langzaam uitzoomen. Want ik heb geleerd, archeologie is uitzoomen. We staan op een bedrijventerrein bij Tiel. We zien in de verte de grote vierkante dozen staan. Want zo bouwen wij hier tegenwoordig in Nederland. En je hoort op de achtergrond de graafmachines. Want ook hier waar wij nu staan komt zo'n doos. Maar wat er onder die doos zit is buitengewoon bijzonder. Ilse Schuring, vat ik het zo voldoende samen of moeten er nog meer superlatieven bij? Er zijn nog zoveel superlatieven te bedenken, niet te geloven. Maar inderdaad, ik denk dat u het heel goed samenvat. U bent archeoloog hier in Tiel. Ja. Waar komt die vandaan, die kraal? Die kraal die komt dus helemaal uit Irak. En dat ligt hier zo'n pak een beet 5000 kilometer van Tiel. En moet je je voorstellen, die kraal is 4000 jaar oud. Dan zitten we in de bronstijd. Dat is de tijd van de Odyssee bijvoorbeeld. Hè? En in die tijd hebben mensen in Tiel dus al contact met Irak. Het materiaal is glas. Dat was in die tijd een buitengewoon bijzonder objectje dan waarschijnlijk. Ja, wat wij hebben ontdekt, dat zit eigenlijk op de grens van de steentijd naar de bronstijd. En dan moet je je voorstellen, het is net als de eerste iPhone. Die heeft niet opeens iedereen. Dat is iets heel bijzonders dat een heel klein aantal mensen heeft voordat iedereen op een gegeven moment met een iPhone loopt. En dat was in die tijd, dat geldt voor brons, dat geldt voor glas. Dat waren dingen die van ver kwamen. In Tiel en in heel Nederland moet je hard je best doen om glas te vinden. Moet je hard je best doen om brons te vinden. Dus zodoende, ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, die bijzondere kraal is een van de vele objecten die hier zijn opgegraven. 1 miljoen opgravingen zijn hier gedaan. En ik heb begrepen dat er nog veel meer in de grond zit wat we er lekker in laten zitten. Christian van der Linden is prehistoricus. En u hebt hier zelf ook, meneer van der Linden, in de klei zitten frutten. Ja, we hebben hier bijna een jaar lang hebben we hier staan vroeten en gaten gegraven en gezocht en gemodderd. Aanvankelijk zag u allemaal sporen, objectjes. Maar laten we nou eens uitzoomen. De helikopter omhoog. Wat gebeurt er dan? Ja, als we uitzoomen, dan zien we eigenlijk een heel landschap van 4000 jaar geleden. Plekken waar mensen woonden, waar ze hun dierbaren begroeven. In grafheuvels. De boerderijen hebben we teruggevonden. De grafheuvel, er zijn er eigenlijk meerdere, maar de grootste was voor u een kraker, hè? Een hersenkraker. Ja, de grootste, dat was een kraker omdat daar een greppel omheen was aangelegd met 10 openingen erin. Had de hele tijd het idee van die openingen, dat moet iets betekenen. Het had een beetje een asymmetrische vorm. Ik kon het niet echt bij elkaar puzzelen. En uiteindelijk ben ik gaan schuiven met die oriëntatie. En toen kwam ik erachter dat die lijnen overeenkomen met speciale dagen in het jaar, kalenderdagen. De stand van de zon, waar de zon opkomt en ondergaat, dat verandert door het jaar heen voor de kijker vanaf de aarde, zo gezien, zal ik zeggen. Vandaag is het 21 juni, het midzomerdag, de langste dag van het jaar. Dat was in de prehistorie ook een belangrijk moment. En ja, dat is gemarkeerd door zo'n opening in de greppel. En daardoor konden ze dus vanaf de heuvel precies pinpointen wanneer die dag was aangebroken. Was dat een eureka-moment voor u toen u dat bedacht? Ja, dat was echt te gek. Ja. Dat was echt, wauw, hè, het klopt. En dan denk je even nog van, ben ik nou gek of ben ik nou goed bezig? Bent u nou gek of niet? Nou, nu, inmiddels is het allemaal wat gerijpt en nu is het, zien we nog meer verbanden. En nu, ja, dit is gewoon evident. Dit is eigenlijk een fenomeen wat we vrij goed kennen van de Britse eilanden. Onder andere in Stonehenge. Dat is wat ouder dan dit, maar dat past een beetje in hetzelfde spectrum. Daar is ook veel kennis opgebouwd en hopen we gewoon dat we met Britse archeologen een stap verder kunnen komen. Spannend. Ja, dat blijft echt spannend. Ja, ik heb een leuk vak. Ik ben er heel blij mee. Ja, het is echt te gek. Prehistoricus Christian van der Linden was dat over het Stonehenge van Tiel. Zometeen, premier Rutte is in Marokko om te praten over de Marokko-deal. Daarin is afgesproken dat afgewezen asielzoekers worden opgenomen door het land. Maar dat gebeurt nog nauwelijks. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Paul Blokhuis, staatssecretaris in het vorige kabinet. Tijdens zijn ambtstermijn verloor hij zijn jongste dochter aan een zeldzame ziekte. Ondanks zijn verdriet bleef hij op zijn post. Overleven. Vanavond bij Human om 21:30 op NPO 2. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. Het is 6:02. De hoofdpunten uit het nieuws met Sit van der Linden. De Verenigde Naties waarschuwen voor mijnen die kunnen aanspoelen op stranden langs de Zwarte Zee. Een bepaalde soort lichte mijn is gaan drijven door de overstromingen naar de vernietigingen van de Kachovka-dam in Oekraïne. En volgens de VN kunnen ze inmiddels een grote afstand hebben afgelegd. Twee hulporganisaties vrezen dat er tientallen migranten verdronken zijn bij het Spaanse eiland Gran Canaria. Volgens Spaanse reddingsdiensten is er zeker 1 kind omgekomen. 24 mensen zouden uit het water zijn gehaald. Partijen in de boekenbranche gaan beter samenwerken om antisemitische boeken te weren. Ze komen bij elkaar op initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. De partijen gaan onder meer bespreken hoe ze kunnen voorkomen dat verbannen verkopers onder een andere naam verder gaan met het verspreiden van antisemitische boeken. En twee basisscholen in Brunsum krijgen nieuwe koelinstallaties. Leerlingen, leraren en ouders protesteerden vanochtend bij het gemeentehuis tegen de hitte in het schoolgebouw. De verantwoordelijke wethouder zegt er volgens 1 Limburg toe dat er meteen nieuwe koelinstallaties komen. Robert Friese bij de ANWB. Het viel net mee, zei je, maar volgens mij loopt het ietsje op, hè? Je hebt het helemaal goed gezien, Marco. 430 kilometer nu op dit moment, dat was 390. Niet zo heel veel bijzonderheden, alhoewel een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Daardoor 6 kilometer file bij Utrecht Centrum. Half uurtje vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Hou ook rekening met een half uur vertraging als je over de buitenring van de A10 Zuid naar de A10 Oost rijdt. Want bij Durgerdam staat de kop van de file. Hij is 14 kilometer met een half uur vertraging. Nog een kapotte vrachtwagen. Die staat op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Waddinxveen. 13 kilometer file met een half uur vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. Je kan omrijden via Leiden. Dan pak je eerst de N11 en vervolgens de A4 richting Den Haag. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder weer een half uur vertraging. En het oponthouden is ook een half uur op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Want het is file rijden over 20 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. En voor het weer is Marco Verhoeven aangeschoven. Naar regen komt zonneschijn. Ja, inderdaad. Het fijn dat de spreuken waar zijn. Ja, heerlijk. Ja, als je maar lang genoeg wacht, dan lukt het altijd. inderdaad, een prachtige dag vandaag met veel zon. In het westen het meeste, in het noorden trouwens ook. In het binnenland wat stapelwolken. Dat blijft een beetje zo, de mix van zon en wolken. Tot die ondergaat en daarna houden we die mix wel. Maar ja, dan hebben we geen zon meer. Nee. In de loop van de nacht zien we wel de bewolking toenemen in het zuiden. Het blijft nog droog. 18 graden daar de minimumtemperatuur. Dat is best een beetje klammig. En in het noorden koelt het allemaal wat verder af, omdat daar de opklaringen veel langer volhouden. En daar is dan 12 of 13 graden. Dat is beter, ja. Zet deze regen van gisteren eigenlijk nog zoden aan de dijk voor de droogte? Nee, deze niet. Overigens, voor morgen staat wel een heleboel regen op het programma op een enkele plek in ons land. Of dat nou zoden aan de dijk zet, moet je ook afvragen. Want ja, als er veel regen in korte tijd valt, dan wordt het ook snel afgevoerd. Zeker op het moment dat je een lange periode droogte gehad hebt, dan neemt de bodem dat niet zo heel makkelijk op. Nou, ja, dan komt er water aan. Dus. Ja, er komt een heleboel water. water aan, voor het zuidoosten met name. Het zuiden en oosten doen dan ook wel weer mee, maar vooral Oost-Brabant, delen van Gelderland en ook Limburg vooral. Ja, daar kan morgen in de loop van de dag uiteindelijk wel 50 mm of meer gaan vallen. Nou, dan heb je het ongeveer over een halve maand som of zelfs meer. Ja. Dus dat zijn echt grote hoeveelheden. Dat is vooral een middag item. Dus in de ochtend is het nog langere tijd droog en in de avond begint het dan ook weer droger te worden. Maar in die tussentijd is het daar dus vooral nat. In het westen en noorden blijft het waarschijnlijk gewoon droog. Dus de verschillen zijn heel groot in ons land. En afhankelijk van waar de neerslag valt, ja, in die neerslag is het maximaal 21 graden. En als het eventjes nog zonnig is in het noorden of westen, dan kan het zomaar weer 24 graden zijn. Duidelijk, dankjewel Marco. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op pad en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Premier Rutte praat in Marokko over het terugnemen van afgewezen asielzoekers door dat land. Begin deze maand bleek dat een deal die in 2021 werd gesloten met Marokko nog tot weinig uitzettingen van die Marokkaanse asielzoekers heeft geleid. Wel zijn er tientallen hier gewortelde Marokkanen naar Marokko gestuurd. Correspondent Samira Jadir sprak met hen. Samira, wie zijn deze mensen die dus wel naar Marokko zijn gestuurd? Ja, dat zijn vooral mensen die al dus van kinds af aan in Nederland woonden, maar die nooit de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Ze hadden dus wel een verblijfsvergunning, maar die is niet verlengd omdat ze een strafblad hebben. En een van hen die ik heb gesproken, dat is de 46-jarige Mohammed. En hij komt uit Den Bosch, maar hij is in maart van dit jaar teruggestuurd. Ja, nu woont hij dus een paar maanden in Tanger. Ja, dat is een stad in het noorden van Marokko. Mm-hmm. En daar huurt hij met financiële hulp van zijn kamertje. Nou, hij is nog steeds in shock over zijn situatie. En hij zegt het volgende hierover. Ik zie mijn toekomst heel erg somber in. Ik weet niet of ik het nog red, want ik speel nu op dit moment alleen maar negatieve gedachten in mijn hoofd, waardoor ik het heel moeilijk vind om ze weer in iets positiefs te zetten. Maar toch, de enige die mij nog een beetje op het been houdt, is mijn moeder. Als ik mijn moeder niet meer had op mijn broers, dan was ik denk ik al van de brug afgesprongen. Ik vind dit al heel moeilijk om een interview te geven en mijn stem te laten horen naar de mensen toe daar in Nederland. Ik heb ook nog niet eens de kans gehad om het in te dienen bij het Europese Hof, de rechten van de mens. Daar werd ook allemaal tegengehouden. Ja, al met al zijn wij eigenlijk niks meer voor ze. Ook de overheid die neemt besluiten waardoor ze geen inzicht hebben op bepaalde dingen. Het asielbeleid of mensen die daar al jaren wonen. Dat is een heel verschil. Een hele verschil. Het is niet dat ik 2 weken geleden naar Nederland ben gekomen met slechte bedoelingen. dat niet. Ik wil niet oordelen over andere mensen. Daar ben ik niet van. Maar goed, sommigen hebben goede bedoelingen, sommigen ook slechte bedoelingen, waardoor wij ook worden aangekeken. En dat vind ik heel jammer. Ik ben geen uitgezet asielzoeker, dat al helemaal niet. Ik woon al 43 jaar in Nederland, man. 43 jaar vanaf kleuterschool. Samira, de afspraak in die deal uit 2021 was om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Waarom zijn in dit geval Marokkanen die hier het grootste deel van hun leven al wonen uitgezet? Ja, het is niet duidelijk waarom deze groep uitgezet wordt. Maar blijkbaar worstelt Nederland al jaren dus met een groep Marokkanen. Dus kinderen van gastarbeiders. Mm-hmm. Die dus hier 40 à 50 jaar geleden naar Nederland kwamen. Maar deze mensen, de meeste die ik heb gesproken, die hebben ook een drugsverslaving. En daardoor zijn ze ook de criminaliteit ingegaan om hun verslaving, te kunnen bekostigen. Maar deze mensen, die hebben nu dus geen kans meer om een verblijfsvergunning, te verlengen. En ook geen kans om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Nee. En voornamelijk deze mensen worden dus gestuurd. Zoals Mohammed, die dus al 23 jaar niet naar Marokko is geweest. Nee, maar in al die jaren hebben ze de Nederlandse nationaliteit niet aangevraagd. Waarom niet? Ja, dat heeft dan een aantal redenen. De eerste gastarbeiders, sommigen die hadden zoiets van, nou, het is niet belangrijk, we gaan weer terug naar Marokko, dus we vragen die Nederlandse nationaliteit niet aan. Nou, later bleek toch wel dat ze in Nederland bleven. Maar bijvoorbeeld in het geval van Mohamed, die op zijn 17e verslaafd raakte en daardoor ook een strafblad kreeg, kwam hij niet meer in aanmerking voor een Nederlandse nationaliteit. Hmm. Zijn andere familieleden die geen strafblad hebben, weer wel. En dus vandaar ook dat het makkelijker is om hem het land uit te kunnen zetten. Ja, en Marokko, wil die deze mensen die daar amper geleefd hebben wel opvangen? Ja, op zich, Marokko kan deze mensen alleen maar terugnemen als ze echt kunnen vaststellen dat ze daadwerkelijk in Marokko zijn geboren. Nou, dat lukt niet altijd, omdat er vaak te weinig persoonsinformatie is, of omdat sommigen die informatie niet willen geven. Nou, voor 2018 werd deze Marokkanen nog de keuze gegeven om vrijwillig terug te keren naar Marokko. Maar nu kan deze groep dus niet worden. Nu kan deze groep dus wel worden uitgezet. Ja, Rutte die is nu dus in Marokko om te praten over het terugnemen van Marokkanen die hebben geprobeerd asiel te vragen in Nederland. Dat terugnemen gaat nog niet erg voortvarend, hè? In de eerste helft van het jaar waren het 29 mensen. Waarom worden zo weinig mensen teruggenomen door Marokko? Ja, omdat Marokko dus echt zeker wil zijn dat het om Marokkanen gaat. Het blijkt dat heel veel asielzoekers die uit Noord-Afrikaanse landen komen hebben gezegd van ja, wij komen uit Marokko. Later blijkt dat ze Algerijnen zijn of Tunesiërs. Mm. Dus Marokko heeft echt zoiets van, wij willen echt 100% zeker weten dat het Marokkanen zijn. Dus ze moeten hier dan eerst een onderzoek gaan doen. Dus dan moeten ze gaan kijken van met familieleden praten. Dus daar zit een heel proces aan vooraf. Dus om uitgeprocedeerde asielzoekers zomaar naar Marokko te sturen, dat gaat niet zo heel erg simpel. Maar wat betreft het terugsturen van gewortelde Marokkanen, dat blijkt dus wel dat het veel sneller gaat. En daar kan het ook aan liggen dat heel veel Marokkanen zich van tevoren hebben aangemeld bij Marokkaanse consulaten. Dus dan is daar ook wat meer informatie beschikbaar. Ja. Over hun familie en over hun verleden en waar ze zijn geboren. Correspondent Samira Jadir, dankjewel. Een huis voor een leraar of een huis voor een ambulancemedewerker. Woningen verdelen onder mensen die ze hard nodig hebben, omdat er te weinig huizen zijn. Met een nieuwe wet wil woonminister Hugo de Jonge gemeenten meer mogelijkheden geven om voorrang te verlenen. Vooral het voorstel om niet alleen huur, maar ook koopwoningen onder die regels te laten vallen ligt gevoelig in de Tweede Kamer. In Zaandam testen ze die voorrang op huizen al 2 jaar. En wethouder wonen van de gemeente Zaandam, Harry van der Laan, die heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat heeft dat in 2 jaar opgeleverd bij u in uw gemeente? Nou, in 2 jaar heeft het opgeleverd dat het in eerste instantie een experiment was om te kijken of er animo voor was met 1 woningcoöperatie. En het heeft nu opgeleverd dat we 4 woningcorporaties hebben die mee willen doen aan het traject. We hebben ongeveer 40 woningen die we kunnen uitgeven. Daarvan hebben we de 14 op dit moment bewoond door mensen met een speciale beroepsgroep. 14 van de 40, terwijl je zou zeggen er is zo'n huizentekort, die huizen zijn meteen vol. Ja, en dan zit je meteen aan het personeelstekort. Wat dan ook meteen erg duidelijk wordt. Ja, dat merkt u daar ook. Dat merken we daar ook. Dat is een landelijk probleem. Ja, en wat is uw rol als gemeente om ervoor te zorgen dat die mensen woningen krijgen? Nou ja, wij hebben de samenwerking gezocht met verschillende zorgverleners, waaronder ook het ziekenhuis in Zaanstad, het ZMC. We werken samen met Evian, dat is ook een zorgverlener, om te kijken hoe krijgen we, als ze ook personeel hebben, ze in een woning hier in de buurt, dat ze hier ook blijven. Want heen en weer rijden van Amsterdam naar Zaanstad lijkt dichtbij, maar je staat elke dag toch wel een half uur tot een uur in de file. Dat is veel. En als we dan kunnen zorgen dat we ze hier houden, dan door een woning te geven, ja, dat is gewoon pure winst. En voor ons, als Zaanstad zelf, voor de zorgverlening richting je inwoners en voor het ziekenhuis en voor alle zorgverleners, dat ze hun personeel hier houden en niet kwijtraken aan andere steden die dat ook doen. Ja, en wat horen jullie terug van de mensen die een huis hebben gevonden en van die zorg, zoals het ziekenhuis, hoe ze het vinden? Nou ja, die zijn natuurlijk heel blij. We hebben een aantal voorbeelden van iemand die in Alkmaar woonde en hier werkte. De hele tijd heen en weer moest rijden, dat toch wel een probleem vond. En via deze regeling, waar wij al een tijdje mee experimenteren, een huis heeft gevonden. Ook iemand hier in Zaanstad zelf, die hier woonde met een klein babytje, die we hier aan een woning hebben kunnen helpen. Die daardoor veel rustiger is geworden en ook veel makkelijker weer kan gaan werken. Ja, dat is wel bijzonder. We gaan soms zelfs onze grens nog verder over door te helpen bij zorgverleners, omdat ze uit het buitenland studenten halen, die eigenlijk hier wel nog niet mogen werken officieel, maar wel leren. Die kunnen nog niet in de woning, dus met speciale bestemmingsplanwijziging in een pand waar lichte zorg zit, afwijken van het bestemmingsplan, dat ze daar tijdelijk kunnen wonen tot ze een diploma hebben, hier in huis krijgen en gaan werken. Kijk, zo gaat het dus verder nog, zelfs die pilot. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die natuurlijk dan hierdoor geen huis kunnen krijgen. Ja, dat is ook waar we ons enorm veel zorgen over maken. Het is natuurlijk best goed dat je een voorrangsregeling maakt. Die doen we natuurlijk al op heel veel punten. Mensen met een rugzak die beschermd moeten wonen. Of beschermd thuis moeten zitten. We hebben nu in alle regelingen de voorrang die altijd gegeven wordt door de taakstelling, hebben we de statushouders die voorrang hebben. En zo kan je het woonruimteverdeelsysteem zien als een kerstboom die eigenlijk helemaal volhangt met labeltjes. Maar hij wordt steeds voller, die kerstboom. Ja, en aan de onderkant valt daar de gewone huizen, de huizenzoeker, de normale standaard. Dus degene die niet een rugzakje hebben, die vallen daar buiten. Dus hoe dat kijkt wordt u dan naar het plan van woonminister De Jonge? Nou ja, het helpt. Wij doen het al, maar het helpt wel. Enige waar we hier nog over moeten praten is de sociale koop. Of dat een heel goed idee is, daar moeten wij het intern nog over hebben. Maar wij zijn wel blij dat we deze regelingen allemaal al hebben kunnen inzetten. Want wat is dan het twistpunt bij die koopwoningen? Want daar is in de Tweede Kamer natuurlijk ook getwist over. Ja, ik heb het debat geprobeerd te volgen vanmiddag. Vond het ook heel verwarrend, maar we blijven natuurlijk wel een besluit nemen over iets wat eigendom is en niet te vergelijken is met een sociale huurwoning. Ja. Die op allerlei manieren ook nog een keer gesubsidieerd is en wordt ook op het moment dat je er met een laag inkomen inwoont vanuit de huursubsidie. Ja, dat is dus nog iets wat uitgezocht moet worden. Maar de pilot is wat u betreft geslaagd. Dank u wel voor uw verhaal. Harry van der Laan, wethouder wonen in Zaandam. Robert Vriezen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, het gaat weer de goede kant op. 320 kilometer bij elkaar. Een langzaam rijdend verkeer door een kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Waterberg. 10 kilometer file daar, half uur vertraging, rechterrijstrook is dicht. Dat is ook het geval op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar staat een kapotte vrachtwagen bij Waddinxveen. Vanaf Woerden 15 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan richting Den Haag omrijden via Leiden over de N11 en de A4. A17 Roosendaal-Dordrecht onverminderd een half uur vertraging bij knooppunt Klaverpolder. En 20 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Sport. sportnieuws van vandaag. Bij de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden heeft Rianne Marcus de titel bij de vrouwen veroverd. Ze was op het parcours in Nunspeet bijna een minuut sneller dan de nummer 2, Demi Vollering. Annemiek van Vleuten moest bij haar laatste NK genoegen nemen met een derde plaats. En titelverdedigster Ellen van Dijk ontbreekt dit seizoen vanwege haar zwangerschap. Later vanavond komen de mannen ook in actie. Staat op het punt van beginnen. De voetballers van Jong Oranje spelen hun eerste wedstrijd op het EK tegen Jong België. Bondscoach Erwin van der Looy weet wat hij van zijn spelers verwacht. Nou, overtuiging. Graag. Het voetbal wat we hebben getraind, wat we hebben geoefend. Kijken of dat lukt. Maar vooral goede energie. Een ploeg die uitstraalt dat ze willen winnen. En dat ze er zin in hebben vooral. Een duel met Jong België begint straks om 6:00. En wielrenner Olaf Kooi blijft bij Jumbo-Visma. Er gingen geruchten dat de sprinter de ploeg zou verlaten, maar dan maakte de ploeg met een filmpje op social media een einde aan. Olaf, I had the idea that I have to sprint against you in the future. Be kind to us. Good luck with your new adventure. Guys, what are you doing? What are we doing? Saying goodbye to Olaf. Olaf? Olaf is going nowhere. Olaf is staying with us. Olaf Kooi kwam begin 2021 over van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar de profploeg. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de snelste mannen van het peloton. Dit jaar won hij een rit in Parijs-Nice en schreef hij onlangs voor het tweede jaar op rij de ZLM-tour op zijn naam. Tientallen migranten zouden zijn verdronken bij het Spaanse eiland Gran Canaria. Dat melden twee hulporganisaties. Ze gaan om een rubberboot waar 59 migranten op zaten. Spanje-correspondent Edwin Winkels, wat weet jij over wat er is gebeurd daar? Nou, de berichten die nu zijn dat de rubberboot vertrok het weekende waarschijnlijk uit Boeidoer. Dat is een havenstad van de westelijke Sahara. Dat ligt net onder Marokko. Mm-hmm. Op weg naar de Canarische eilanden. En ongeveer 75 kilometer uit de kust kwam de boot gisteravond in nood. Om een uur of acht hebben ze een telefoontje gepleegd. Dat is een speciale alarmtelefoon voor immigranten. En daar is op gereageerd. Dan moesten de schepen naartoe. Dat is een containerschip uit de Marshall-eilanden. Is er naartoe gevaren de plek en heeft het schip vergezeld. Toen was ogenschijnlijk nog niet te zien dat er echt iets aan de hand was. En vanochtend vroeg, om een uur of zes, begon de rubberboot ineens te zinken. Toen was al een patrouilleboot van de Marokkaanse marine op weg, al heel dichtbij. En die hebben nog, toen de boot aan het zinken was, 24 mensen van die 59 kunnen redden. En de andere 35, naar schatting, dus een schatting van de mensen die aan boord waren, mm-hmm. die zijn dus nog vermist. Ja, en dan klinkt de kritiek vanuit de hulporganisaties op het handelen van Spanje. Wat is de kritiek? Ja, de kritiek van de grootste hulporganisatie daar, het Caminando Fronteras, Walking Borders in het Engels. En die zeggen dat Spanje een beetje heeft gedaan zoals Griekenland vorige week. Een boot met vluchtelingen, ze weten dat die nood is. En dan niet ingrijpen en kijken of ze doorvaren. Maar ja, deze boot was echt op weg. In Griekenland was die op weg naar Italië. Hier was die duidelijk op weg naar Spanje. Alleen, dit was 75 kilometer van de Afrikaanse kust. En nog 150 kilometer te gaan tot Gran Canaria. Maar hij zegt de hulporganisatie, die boot heeft 12 uur is die aan zijn lot overgelaten zonder dat er reddingsbrigades daar in de buurt kwamen. De Marokkanen mm-hmm. niet en ook de Spanjaarden niet. En de Spaanse autoriteiten hebben inmiddels al gezegd van ja, we kregen bijna tegelijkertijd een tweede melding dichterbij Gran Canaria, waar ook deze boot naartoe was. En daar hebben zij een boot met 63 opvarenden kunnen redden, waar wel één zwangere vrouw aan boord was die inmiddels was overleden. En ja, Spanje zegt dus, we zijn er wel heen gegaan. De Spaanse helikopter heeft bij die ramp waar wij het over hebben wel een jongetje in zee gevonden, een minderjarig, maar hij was overleden inmiddels. Maar hun prioriteit ging op dat moment uit naar een ander schip en zij verwachten dat de Marokkanen bij deze noodtoestand in actie kwamen. Ja, je refereerde al naar die vorige schipbreuk van vorige week op de Middellandse Zee. Wat kun je vertellen over het gevaar van deze route? Ja, dit is op dit moment de minst populaire. Veel gevaarlijker dan die routes op de Middellandse Zee. De Middellandse Zee is iets rustiger naar de Canarische eilanden. De afstand is heel groot. Grote stromingen en heel veel wind. En het is de meest dodelijke route ook. En van de 20 migranten die op de Canarische eilanden aankomen, daar is één daarvan is overleden. Dus die dodelijke cijfers zijn veel groter dan de routes op de Middellandse Zee. Alleen niet in absolute cijfers, omdat het meeste mensen over de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Spanje-correspondent Edwin Winkels, dankjewel. De 5 voor 6. Heb ik er een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Er staat weer een beeld van de man met hondenkar in Oude Pekela. Het bronzen beeld werd in 2017 gestolen en beschadigd teruggevonden. Kunstenaar Hans Mes werkte ruim een half jaar aan de restauratie en de opluchting is groot dat het af is. Het geldt misschien nog wel meer voor zijn eigen viervoeter. Ik ben hartstikke blij, want als model heeft mijn eigen hond gediend, een golden retriever. En eindelijk is hij weer terug. Ik heb een mooi standbeeld van mijn eigen hond. En de Pekelers hebben een hele mooie man met hondenkar. Het is onbekend hoe lang precies die golden retriever model moest staan voor zijn bronzen kopie. 4. Naast presentator, fotograaf en schrijver mag Umberto Tan nu ook documentairemaker op zijn LinkedIn zetten. Zijn docu De Jacht op de Jaguar is vanaf vandaag te streamen op Videoland. Beste Jaguar, je bent groot, machtig en vooral heel moeilijk te vinden. Als we een Jaguar weghalen uit het bos, betekent dat je het hele bos gaat uitsterven. Jaguar, ik ga je zoeken. En ergens, in dit enorme regenwoud, hoop ik je te fotograferen. 3 maanden verbleef Tan in de regenwouden van Suriname om de roofkat te vinden. En tijdens die tocht brengt hij in beeld hoezeer de natuur onder druk staat door stroperij, smokkel en habitatverlies. 3. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn op een staatsbezoek in België. Gisteren werd de eerste dag afgesloten met een staatsbanket. En onze koning had voor koning Filip en koningin Mathilde een verrassing geregeld. Morgen hebben we voor u in Brussel een concert van Amsterdam Sinfonietta gepland. Een strijkorkest. Want ja, de opera, dat vonden wij in Brussel toch iets te risky. Ja, er komt een strijkorkest aan en een opera vonden ze iets te risky, zei de koning. Ja, dat slaat op de opera De Stomme van Portici, die in 1830 de onafhankelijkheid van België inluidde. 2. Blijven nog even in België, want de medewerkers van een kringloopwinkel in Dilsen-Stockum zouden zomaar eens de meest eerlijke medewerkers van het land kunnen zijn. Bij de verwerking van tweedehands spullen vonden ze namelijk iets erg waardevols. Een collega pakte een tas open en daar zat toevallig bijna 23.000 euro geld in. Verschrokken ze allemaal, waren allemaal eigenlijk in shock. Ja, dat 23.000 euro die hebben ze niet in eigen zak gestoken. Als er één ding is waar de kringloopmedewerkers trots op zijn, dan is het wel hun integriteit. Heel eerlijk en ben heel belangrijk, maar anders slaap ik toch niet gerust als ik dat geld moet schouwen hebben. Het geld gaat nu naar de gemeente, waar de kringloop hoopt dat het geld ingezet wordt om mensen die het hard nodig hebben, worden geholpen. 1. En een eind aan alle kopzorgen bij Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Daar willen ze de afgeknipte paardenstaart van Radio 2-DJ Gijs Staverman exposeren. Maar het iconische haarstuk bleek sinds 2021 onvindbaar. Vandaag kwam Staverman zelf met het goede nieuws. De staart is gevonden. Hij lag in een verhuisdoos, de 8 dozen op elkaar. Hij lag in de onderste doos. Ik heb hem gevonden, ik heb er even aan geroken en hij ruikt een beetje muffig. Maar is het nog wel intact? Maar hij is nog wel intact en hij is nieuw als 20 jaar geleden. Staverman liet in 1994 zijn kenmerkende paardenstaart afknippen door Paul de Leeuw in het programma De Schreeuw van de Leeuw. En voor het Museum Beeld en Geluid is het een geknipt expositiestuk. Het staat volgens hen voor iets bijzonders. DJ's verliezen namelijk hun wilde haren. Gijs was niet de eerste en de laatste die dat overkwam. Dat willen we graag symboliseren en vastleggen. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Inlichtingendiensten uit landen als Iran, China en Rusland proberen op Europese universiteiten kennis te stelen. At that time I really didn't know how Iran's regime actually behaves. Ze recruteren wetenschappers die aan Europese instellingen werken. I said I really don't like to work with you. Deze week in Docs, een aflevering van de podcast Vriend of Vijand. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu eentje.

De partijen willen leren hoe verdienmodellen werken achter de verkoop van boeken met complottheorieën. En ook bespreken ze hoe ze kunnen voorkomen dat verkopers onder een andere naam verder gaan met het verspreiden van antisemitische boeken. Een demonstratie van leerlingen, leraren en ouders van twee basisscholen in het Limburgse Brunsum heeft gewerkt. Vanochtend protesteerden ze bij het gemeentehuis tegen de hitte in de schoolgebouwen. In de klaslokalen wordt het soms wel 35 graden. En dat is niet te doen, zegt ook een van de ouders. Kinderen hadden CITO-toetsen. En ja, bij zo'n hoge temperaturen kunnen ze ook niet goed leren en ook geen prestaties leveren. Dat kan gewoon niet. Er zijn ook dagen geweest dat ze gewoon naar huis zijn gegaan, begrijp ik. Ja, één dag zijn gewoon driekwart van de scholen gewoon thuisgebleven. Een oplossing is er ook al. De gemeente Brunsum belooft dat beide scholen nieuwe koelinstallaties krijgen. Het weer redelijk zonnig tot laat in de avond. Vannacht wordt het vanuit het zuiden steeds meer bewolkt. Morgen vooral in het oosten en zuiden regenbuien. Op andere plaatsen blijft het droog en dan schijnt af en toe de zon. Het is dan 21 tot 24 graden. Robert Vriesen bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, het gaat al de goede kant op, hoor. 240 kilometer nog bij elkaar. Rekening met file moet je houden op de A10, de A10-Zuid. Als je richting de A10-Oost rijdt, de buitenring dus. Half uurtje vertraging tot aan Durgadam. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg een kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Nog een kapotte vrachtwagen op de A12, maar nou vanuit Utrecht naar Den Haag de andere kant op. Bij Waddinxveen 14 kilometer file, half uur vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. A15, een ongeluk vanuit Europoort naar Gorkum bij Alblasserdam. 40 minuten vertraging daar, want er heeft zich al een file van 7 kilometer gevormd, doordat er twee rijstroken dicht zijn. En doordat de Haringvlietbrug in beide richtingen dicht is voor werkzaamheden, weer file op de A17, Roosendaal-Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met een half uur vertraging. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. De nieuwe Nicky French, heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opvion.nl/meedenkers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Gratis kinderopvang is volgens de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang een uitstekend idee. Dat geeft heel veel winst, het geeft heel veel rust. Het geeft juist bij die groep ouders, hè, die het vaak om allerlei redenen al heel moeilijk heeft, maakt het veel makkelijker. En het allerbelangrijkste is, het is gewoon ontzettend goed voor de kinderen. Volgens een nieuw onderzoek blijkt het effect van vrijwel gratis kinderopvang heel beperkt te zijn. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Het kabinet wil met extra subsidies landelijk zeer goedkope kinderopvang aanbieden. En de hoop is dat hierdoor meer ouders gaan werken. Maar dat is volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau nauwelijks het geval. Anne Roeters, u werkte voor het SCP mee aan dit rapport. Goedenavond. Goedenavond. Ja, bijna gratis kinderopvang, zodat ouders meer kunnen werken. Dat klinkt best logisch. Waarom werkt het niet volgens u? De verbinding is niet helemaal goed. Zou u de telefoon er even bij willen pakken? Dan kunnen we u beter verstaan. Is het wel beter? Ja, dit is beter. Het klinkt allemaal logisch, maar waarom werkt het niet? Er zijn verschillende redenen voor. Allereerst is het goed om ook even te specificeren dat het komt vaak in de media als gratis of bijna gratis kinderopvang voor iedereen. Maar als je naar de precieze plannen kijkt, dan zie je dat het eigenlijk alleen voor werkende ouders, die krijgen een vergoeding. Mm-hmm. En het is de vergoeding, ouders krijgen kinderopvang vergoed tot een bepaalde zogenaamde maximum uurprijs. En alles wat de kinderopvanginstantie daarboven vraagt, dat is eigenlijk voor eigen rekening. Okay. En die werkende ouders gaan niet meer werken daardoor? Nee, wij verwachten op basis van internationaal onderzoek en onderzoek eerder in Nederland dat zeer beperkt het geval zal zijn. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Wat we in het verleden vaak zagen is op het moment dat kinderopvang goedkoper of duurder werd, dat ouders dan vooral gingen schuiven met de zogenaamde informele opvang. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld opa en oma een dagje minder komen oppassen. En dat een kind een dag extra naar de opvang wordt gebracht. En dat ouders dus niet zozeer hun werkuren aanpassen. Nee, en wie profiteren dan vooral van gratis kinderopvang en belangrijk ook wie niet? Ja, zoals het nu in de plannen staat, zijn dat met name dus de werkende ouders en dan vooral de midden- en de hogere inkomensgroepen. Dus eigenlijk is het ook zo, hoe meer je verdient, hoe meer je erop vooruit gaat in de nieuwe plannen. En wat wij constateren is dat als je naar de ontwikkeling van kinderen kijkt, en dat is eigenlijk het tweede belangrijke doel van kinderopvang, dat nou net daar niet de kinderen zitten die het meest van kinderopvang kunnen profiteren. Want die zitten niet bij die midden- en hoge inkomens. Precies, die zitten bij de lage inkomensgroepen die er financieel niet op vooruit gaan en mogelijk zelfs op achteruit gaan. En die zitten bij de niet werkende ouders en die hebben in het nieuwe systeem nog altijd geen recht op een vergoeding. En wat kost dit plan van het kabinet op langere termijn? Nou, het kost ongeveer 2,5 miljard per jaar. Dus dat is behoorlijk veel geld. Ja, en u zet er dus vraagtekens bij of dat het waard is. Ja, nou ja, kijk, die afweging is natuurlijk niet aan ons, die is aan de politiek. Maar wij constateren wel van, als de hoop is dat dat heel erg veel gaat doen met de arbeidsparticipatie van ouders, dan is dat goed om die verwachtingen bij te stellen. Ja, wat zou beter werken om werkende ouders meer te laten werken? Ja, daar is een heel scala aan factoren, kan je daar naar kijken. Noem eens een voorbeeld. Nou, je zou bijvoorbeeld naar de aantrekkelijkheid van werk kunnen kijken. Om te kijken of ouders meer willen gaan werken. Of dat het werk beter combineerbaar is met de zorg voor kinderen. Maar ook bijvoorbeeld voor mantelzorg. Nou, dat soort oplossingen, daar verwachten wij meer van. Je ziet gewoon dat ouders, ja, waar het om dit soort dingen, om arbeid en zorg gaat, dat ze gewoon niet heel erg sterk op financiële prikkels reageren, omdat het gewoon om zoveel meer gaat dan alleen maar geld. En wat zou er gebeuren als het kabinet deze plannen toch doorzet? Ja, waar wij risico's signaleren is dat dat mogelijk ten koste kan gaan van de ontwikkeling van kinderen en mogelijk ook de kansengelijkheid kan beperken. En dat heeft ermee te maken dat doordat die midden- en hoge inkomensgroepen er zo op vooruit gaan, zodat bij die groepen de vraag naar kinderopvang heel erg stijgen. En in de schaarse markt waar nu sprake van is, zal het naar verwachting ook leiden tot hogere prijzen voor de kinderopvang. Ja, en grotere personeelstekorten dus. Precies, grotere personeelstekorten. Dat kan de kwaliteit onder druk zetten. Dat kan betekenen dat kinderopvangorganisaties ook heel bewust op die hogere inkomens gaan marketen. Dat ze juist in de rijkere buurten gaan zitten. En we zijn bang dat onderaan de streep en juist die lage inkomensgroepen en die niet werkende ouders en vooral eigenlijk hun kinderen, dat die daardoor veel minder toegang krijgen tot de kinderopvang. Terwijl zij er juist heel erg van kunnen profiteren. Duidelijk. Anne Roeters van het SCP, dankjewel. Dan gaan we door naar Den Haag, naar politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, duidelijke kritiek. Hoe reageren ze in Den Haag op dit rapport van de planbureaus? Ja, niet erg blij natuurlijk. Het is, en dan spreek ik een betrokkenen van het ministerie na, al geen onderwerp waar ze de hele tijd bij kunnen juichen. Eind april werd al duidelijk dat de bijna gratis kinderopvang voor werkenden niet al in 2025 zou ingaan, wat oorspronkelijk in het coalitieakkoord was afgesproken, maar op zijn vroegst in 2027. Nou, en dan komt dit rapport, dit kritische rapport, natuurlijk ook niet gelegen. Maar de betrokkenen zegt ook, ja, het systeem is nog niet af. Er wordt nog aan gewerkt. Dit moeten we meenemen. Hier moeten we ook naar kijken. En dan wil het ministerie na de zomer meer duidelijkheid geven hoe verder. Ja, maar als die planbureaus zeggen, het levert weinig op, maar het kost wel 2,5 miljard... willen de coalitiepartijen dan wel mee door? Ja, in principe wel. Het rapport is natuurlijk van vanmiddag. Toen ik de Kamerleden sprak die hierover gingen, zeiden ze, ja, we moeten het eerst goed bestuderen voordat we met een oordeel komen en we daar echt iets over kunnen zeggen. We moeten hoe dan ook de kritiek meenemen in de plannen die gaan komen om de plannen te verbeteren. Ze zeggen ook, ja, we hebben al 2 jaar vertraging, dus dit moet dan goed gebruikt worden. Dit kan dan aangepast worden. Daar moeten we die 2 jaar voor gaan gebruiken. Maar geen van de coalitiepartijen die ik vandaag sprak zegt nu te willen stoppen met het toewerken naar die bijna gratis kinderopvang. En waarom? Ja, ze geloven dat als de plannen worden aangepast, het wel goed is voor de werkgelegenheid of voor de kinderen. Maar ze willen vooral af van het huidige systeem. Het huidige systeem waarin ja, ouders zelf grote bedragen aan de kinderopvang moeten betalen. En dan krijgen ze het later deels terug via de kinderopvangtoeslag. Dat gaat soms om een voorschot van echt duizenden euro's. En dan krijg je ook wel weer een groot bedrag terug. Maar als er een foutje meegemaakt wordt of als het misgaat, gaat het gelijk om grote geld. En dat heeft natuurlijk de toeslagenaffaire, de kinderopvangtoeslag, affaire ook wel laten zien dat het mensen er echt goed van in de problemen kunnen komen. Daar ging natuurlijk meer mis. Daar maakte de overheid ook fouten. Maar het ging om veel geld. Het systeem willen ze dus vanaf. Het kleeft aan die toeslagenaffaire. Dus ze willen toewerken naar gratis kinderopvang in 2027. Maar goed, de kritische opmerkingen van deze planbureaus kunnen ze ook niet zomaar naast zich neerleggen. Dus hoe het verder gaat, ja, dat moeten we na de zomer op zijn vroegst gaan zien. Weer werk aan de winkel. Dank, Roel Bolsius in Den Haag. De man die ervan wordt verdacht gisterochtend een supermarktmedewerker te hebben doodgestoken in Den Haag heeft een justitieel verleden, heeft het OM bekendgemaakt. Frank van Kins, persofficier bij het Openbaar Ministerie. Ja, wie is deze verdachte die de politie nu in beeld heeft? Nou, het onderzoek is inderdaad gisteren opgestart. En wat we nu hebben gezien is dat deze verdachte sinds de jaren 90 eigenlijk een strafblad heeft opgebouwd in Nederland. En daarna voor langere tijd ook weer buiten beeld is geweest, want hij verbleef toen in het buitenland. En eigenlijk sinds afgelopen jaar weer in beeld gekomen is. Met als meest recente veroordeling een veroordeling voor een bedreiging van afgelopen 9 juni door de rechtbank Rotterdam. En u zegt, daarvoor was ook al een strafblad. Ja, sinds de jaren 90 heeft deze meneer een strafblad opgebouwd. En wat voor dingen moet ik dan aan denken? Daar kan ik helaas niet over zeggen. Hij is in ieder geval bekend nu dat hij sinds de jaren 90 bekend is met justitie. En hoe kon het dat deze verdachte gewoon op straat rondliep? Nou, deze verdachte is afgelopen 9 juni is er een zitting geweest bij de rechtbank Rotterdam. En daar heeft de rechtbank een straf opgelegd voor een bedreiging. En die straf was gelijk aan het voorarrest. Dus wat deze verdachte al in voorlopige hechtenis had doorgebracht. En dat is de reden waarom hij toen op vrije voet is gekomen. Het OM vroeg eerder ook om een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Waarom is dat niet gebeurd? Ja, op een eerdere proforma-zitting heeft het OM een vordering gedaan tot observatie. En de rechtbank heeft daar de beslissing over genomen en heeft die vordering afgewezen. Met uiteindelijk dus het vonnis van afgelopen 9 juni, waarin ze hem wel hebben veroordeeld, maar dan een straf gelijk aan het voorarrest. Wat gaat er nu verder gebeuren met deze verdachte? Het onderzoek is op dit moment in volle gang. De verdachte zal morgen worden voorgeleid bij de rechtercommissaris. En dat betekent eigenlijk kort gezegd dat een rechter gaat bekijken of er voldoende ernstige bezwaren zijn of verdachte nog binnen moet blijven. U zei net dat als we nog even terugkomen op het onderzoek wat is gevraagd in het Pieter Baan Centrum. U vertelde net hoe dat is gegaan. Heeft het OM daar zelf nog fouten in gemaakt? Nou, op dit moment is eigenlijk alles in onderzoek en wordt echt wel bekeken van, nou ja, wat is er ook in het verleden gebeurd en uiteraard wat is er in deze zaak gebeurd. Dus het is op dit moment eigenlijk nog te vroeg om naar echt conclusies te trekken of er iets verkeerd zou zijn gegaan. Frank van Kins, persofficier bij het Openbaar Ministerie. Dank u wel. Robert Vriezen bij de ANWB. Het is op zijn retour, hè, die avondspits. Ja, zeker. 150 kilometer is er nog over van deze spits. Ze zaten iets boven de 400 op het hoogtepunt. Veel files worden dus alweer korter. Dat geldt eigenlijk niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Want daar is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Waterberg. Staat een kapotte vrachtwagen. 8 kilometer file, dik 20 minuten vertraging daar. Ook een half uur oponthoud de andere kant op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Ook daar staat een kapotte vrachtwagen bij Waddinxveen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. A15, Europoort Gorkum. Na een ongeluk bij Alblasserdam zijn daar twee rijstroken dicht. En is de vertraging vanaf Rotterdam-IJsselmonde ongeveer een half uur. En een half uur vertraging heb je bij knooppunt Klaverpolder als je over de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt. Bij een explosie in het centrum van Parijs zijn minstens 16 mensen gewond geraakt. 7 van hen zouden zwaar gewond zijn. De gevel van een gebouw is losgekomen. Over de oorzaak is nog niks bekend. En de tijd begint te dringen in de reddingsactie naar de verdwenen duikboot bij de Titanic. Mochten de overopvarenden nog leven, dan is hun zuurstof eindig. Bij de BBC zegt een vriend van een van die opvarenden dat hij hoop houdt. There's always hope. As an explorer, you never give up. Anyway, we all hope that people can get to it in time. Ontdekkingsreizigers geven nooit op, zegt hij. Alle hoop is erop gericht dat reddingswerkers de duikboot op tijd weten te vinden. In die zoektocht zijn onder water bonkende geluiden gehoord. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn opnieuw klachten binnengekomen over het gedrag van onderwijsminister Dennis Wiersma. De VVD-minister was vorige week maandag in Bussum bij een symposium over 25 jaar praktijkonderwijs. En de organisatie van dat symposium heeft nu geklaagd bij het ministerie. Wilma Borgman in Den Haag. Het is niet de eerste keer dat er klachten zijn over Wiersma. Waar gaat het deze keer over? Ja, bij dat symposium inderdaad waar je het over had, heeft Wiersma een gesprek gehad over de opzet van dat symposium, dat door zijn gesprekspartners fysiek en mondeling intimiderend is genoemd. En inderdaad was dat niet de eerste keer, want in april kwamen er ook al berichten over wangedrag van Wiersma naar buiten. Dat heeft de minister toen ook erkend. Hij noemde zichzelf een hork. Hij wilde in gesprek met iedereen die daar last van had gehad. Maar nu zijn er dus opnieuw klachten bij het ministerie over hem binnengekomen. En dit telt allemaal toch wel op tot een hachelijk beeld voor de minister. Ja, en dan is natuurlijk ook meteen de vraag, wat betekent dat voor zijn positie? Ja, toen die berichten in april naar buiten kwamen, toen ging het over ambtenaren op het ministerie die zelfs van baan veranderden omdat Wiersma zich misdragen had. Daarna heeft Wiersma voor zijn gedrag omstandig zijn excuses aangeboden, beterschap beloofd ook. Toen mocht hij door van de partij. Maar die nieuwe klachten van vorige week, die zijn wel heel schadelijk. In april was er een vergadering van de Tweede Kamerfractie. Daar was Wiersma toen bij als minister. Daar was de fractie heel kritisch. Wiersma kreeg een laatste waarschuwing. Dit mocht niet nog een keer gebeuren. Nou, het is nu toch wel gebeurd. We hebben gevraagd aan Sofie Hermans, de fractievoorzitter, wat zij daarvan vindt. En zij laat weten dat Wiersma een gesprek wil met degene die hebben geklaagd en dat zij dat gesprek afwacht. Oké, en heeft Wiersma zelf al iets gezegd? Heeft hij gereageerd? Nee, dat heeft hij nog niet. Wij horen dat hij sinds afgelopen vrijdag ziek thuis zit. Dus we hebben hem zelf nog niet kunnen spreken. Het ministerie zegt dat hij vanavond nog met een verklaring komt. Dus Marco, daar moeten we nog even op wachten. Duidelijk. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Dank je wel. In Georgië en Roemenië is het EK voetbal onder 21 begonnen. Net om 6 uur zijn de eerste wedstrijden afgetrapt. Waaronder die van Jong Oranje. Sportcommentator Filip Koken is aangeschoven. Ja, Oranje neemt het op tegen Jong België. We zien het hier op de schermen. 21 minuten, 6 seconden. Hoe zijn die eerste minuten verlopen? Ja, dat ging vrij goed voor het Nederlands team. Onder 21, we zijn beter, laat ik het zo zeggen. We hebben 2 grote kansen gehad tot nu toe. Kenneth Taylor van Ajax raakte de paal. En Somerville, die tegenwoordig speelt bij Leeds, die we kennen uit vroeger nog van Feyenoord. Ja, die had hem ook voor het inschieten, maar die bal werd net van de lijn gehaald door een Belgische verdediger. We hebben nog niet gescoord, maar we doen het wel heel goed. Ja, je zou je zo langzamerhand ook een beetje afvragen. Ja, is dat voetbalseizoen nu nog niet voorbij? Nee, we hebben inderdaad nog een kampioenschap voor het Jong Oranje. Wel een interessant kampioenschap overigens, want de beste 3 teams van dit EK plaatsen zich ook voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. En ja, dat lukt het Nederlands mannenteam niet zo vaak om zich daarvoor te kwalificeren. Er staat iets op het spel, zeg maar. En je hebt het over we. Hoe doet ze het, België? Ja, die vallen nog een beetje tegen. Er zit wel een zeer opvallende speler bij, die wij ook nog kennen van Vitesse. Luis Openda is de spits, die overigens niet in de voorselectie zat van België. Wel is geselecteerd, nu ook is opgesteld, niet zo vreemd. Hij heeft 7 goals gemaakt in de kwalificatie. 21 goals voor Lens, waar hij speelt, in de Franse competitie. Dat is wel een beetje de man waar het nu om draait, zeker aanvallend. En dat is ook wel de speler die Nederland nu een beetje moet vrezen. Ja, als we dan een beetje uitzoomen, welke landen zijn favoriet dit EK? Ja, dat zijn dan toch wel weer de traditionele voetballanden die het wel altijd goed doen op dit soort toernooien. Spanje, Frankrijk, Duitsland, die het toernooi 2 jaar geleden won. En ook Portugal, dat in de pool zit bij Nederland, die op dit moment spelen tegen Georgië. Dus dat zijn wel de landen waar we rekening mee moeten houden. Een persoonlijk favorietje van mij is ook nog Engeland. Dat speelt ook wel een zeer aantrekkelijke speler nog. Vertel, persoonlijk favoriet. Zo'n Harvey Elliott, dat is een jongen die op het middenveld speelt van Liverpool. 20, razendsnel, zeer aantrekkelijke speler. Ja, je wilt niet zeggen dat hij zo'n team meteen al op sleeptouw kan nemen. Maar ja, dit zijn toch wat toernooien waarin we spelers gaan ontdekken. Ja, en er gebeurt wat in zo'n team. Ja. Je ogen beginnen helemaal te twinkelen. Nou ja. Dit is één speler waar jij dan vooral op let. Maar op welke spelers moeten we nog meer letten dit toernooi? Nou, bij Nederland bijvoorbeeld ben ik wel heel erg benieuwd hoe het gaat met Bart Verbrugge. Die is nu gekozen tot eerste keeper. Terwijl Scherpen de hele kwalificatie heeft gekiept van Jong Oranje. En Bart Verbrugge is toch wel de man, nadat we zoveel problemen hebben gehad bij het volwassen Nederlands team onder Koeman, ja, die wel eens de optie voor de toekomst zou kunnen zijn. Bijlo is dat natuurlijk ook. Maar hij komt daar zeker ook voor in aanmerking. Heeft er ook al bij gezeten. Mm-hmm. Keept nu dit toernooi. Heel erg interessant om te zien hoe hij zich op dit niveau voor lange toernooi een heel toernooi houdt. En of dat inderdaad de keeper voor de toekomst is voor het Nederlands elftal. Waar let je dan op als jij hem bekijkt? Hoeveel vertrouwen die uitstraalt. En vooral, kijk, iedere keeper maakt wel eens een keer een fout. Maar vooral, hoe herstel je van zo'n fout? Dat is, want je ziet toch wel eens, bij Scherpen hebben we dat bijvoorbeeld gezien, dat als je een keer een fout maakt, is dat dan meteen een aanslag is op je zelfvertrouwen. En ja, als dan de eerste fout gemaakt is, bij Sillis hebben we dat bijvoorbeeld ook gezien, ja, dan volgt de tweede en de derde ook. En als je één fout maakt en daarna weer net zo sterk bent als voorheen, dan ben je mentaal zo sterk, dat is dan de keeper die je nodig hebt. Wat dat betreft is dit natuurlijk fascinerend om te zien, dat onder 21, wat is het talent van de toekomst? Dat lijkt me voor jou persoonlijk ook leuk. Ja, zeker. Ja, ik kan me nog eens een keer herinneren dat we een week onder 20 hadden in Nederland in 2005. Waar we toen fantastisch voetbal hebben gezien. Dat is echt jarenlang zijn die beelden nog vertoond. Met Quincy Owusu, met Afalai bijvoorbeeld. En ja, Mecio Richters kan ik me herinneren uit die generatie. Dat waren geweldige voetballers die toen fantastisch waren. En lang niet allemaal zijn doorgebroken. Ja, het is ook niet gezegd dat als je hier goed speelt, zoals dit toernooi in Georgië, dat je dan ook meteen doorbreekt. Nee. Maar het is wel leuk om het te volgen. Ja, nou, dat ga je zeker doen. Philip Koken, dank. En vanavond in Langs de Lijn en Omstreken ook de nabeschouwing van deze wedstrijd dus. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Het is vandaag Nationale Toplesdag. En ik ga het zo meteen in Dit is de Dag hebben over topless, zonne- en tepelgelijkheid. Oh. Als dat geen goede tease is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, nou blijven we wel luisteren. Zo de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus eerst. Namens mij, dank voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. Ik ben er morgen weer. Fijne avond. NPO Radio 1. In het centrum van Parijs is de gevel van een gebouw losgekomen na een explosie. Volgens Franse media zijn tenminste 4 mensen zwaar gewond. Op dit moment zijn veel hulpdiensten ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. De Verenigde Naties waarschuwen voor mijnen die kunnen aanspoelen op stranden langs de Zwarte Zee. Lichte mijnen zijn gaan drijven bij de overstromingen na de vernietiging van de Kachovka-dam in Oekraïne. En ze kunnen dus overal terechtkomen. 2 hulporganisaties vrezen dat er tientallen migranten verdronken zijn bij het Spaanse eiland Gran Canaria. Volgens Spaanse reddingsdiensten is er zeker 1 kind omgekomen. 24 mensen zouden uit het water zijn gehaald. Betere samenwerking in de boekenbranche om antisemitische boeken te weren. Ze komen bij elkaar op initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Ze bekijken onder meer hoe te voorkomen dat verbannen verkopers onder een andere naam weer verder gaan. Zonnig tot laat in de avond. Vannacht wordt het vanuit het zuiden steeds meer bewolkt. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 130 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen, Robert. En veel files worden alweer korter. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Waterberg. Die veroorzaakt 8 kilometer file en een half uur vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Ook op de aansluitende A50 moet je rekening houden met vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Waddinxveen ook een kapotte vrachtwagen. Daar is nog steeds de rechterrijstrook dicht. Veroorzaakt 14 kilometer file en een half uur vertraging. Je kan daar omrijden via Leiden over de N11 en de A4. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Daar is de weg weer vrijgegeven bij knooppunt Ridderkerk. Nog wel een kwartier vertraging na een ongeluk. En nog 20 minuten oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, wat fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Volgens de Belangenvereniging voor Naakte Recreatie, NFN Open en Bloot, is het vandaag Nationale Toplusdag. Waar je vroeger nog zonder bovenstukje van de zon kon genieten, is dat tegenwoordig een te groot taboe volgens deze club. Zont u nog wel eens topless? Nee, ik doe het heel graag, maar ik durf het niet meer. Ja, dat doe ik inderdaad, maar dat doe ik eigenlijk hoofdzakelijk. Er zijn net Canarische eilanden geweest, daar is het nog normaal. En hier... is de laatste jaren echt afgelopen. En daarom is het tijd dat topless zonder weer de normaalste zaak van de wereld wordt, luidt de oproep van de Belangenvereniging voor Naakte Recreatie over een kwartier discussie. Want heeft een beetje bedekking van je lichaam misschien ook nog gewoon voordelen? Maar eerst... Dit is het moment om met elkaar te komen. Dit is het moment om elkaar over tafel te trekken als je het niet met elkaar eens bent en om er toch uit te komen met elkaar. Dit is het moment. Niet aan het eind van het jaar. Zo klonk een hoorbaar aangedane landbouwminister Adema nadat boerenorganisatie LTO de onderhandelingen voor het landbouwakkoord liet ontploffen.